ko bolo bimi kina komona ngai oseki ngai bolo bingai na kwe lelo yo na telemi boyoka ngai mpe bojuge na mokili baloba ozali mobali ndima pasi papa lelo na koyebisa bino amokili nzoka pasi boye koseka moninga te soki awei koseka moninga te soki akwei na likama bolobi mingi na kombo na ngai ngai oyo na telemi pasi ya mokili ezali lokola likelemba mokili lelo ya yo lobi ya ngai olobisani toali mwa oza na pema kaka te mokili ezali boye mokolo ezali ekoyela yo ndeko bolobi mingi na kombo na ngai boseki ngai bolobi ngai na kwei lelo yo na telemi boyoka ngai mpe bojuge na mokili baloba ozali mobali ndima pasi papa lelo na koyebisa bino mokili toka pasi boye koseka moninga te soki awei koseka moninga te soki akwei na likama bolobi mingi na kombo na ngai ngai oyo na telemi pasi ya mokili ezali lokola likelemba nakowela te nakowela te ona mokili ya nzambe nakowela te nakowela te ona mokili ya nzambe konkurance na boi mpona bomengo anakendeke se malembe ngai se malembe mama oo nakowela te nakowela te ona mokili ya nzambe mokili ya nzambe.